dat die avond, grootmoeder met de krant en haar handen binnenkwam, er stonden geen foto's, maar tekeningen op van die executie dan. Dat de grootmoeder zegt, jongen, kijk wat de baas op onze mensen maakt. Vergeet dat nooit. Hè. Dat is me altijd bijgebleven, zijn boekje. Ik weet niet of dat kan, een jongen van 6, 7 jaar. Dat vertelt hij. Ik denk ook dingen te onthouden te hebben wat dat richting heeft gegeven aan mijn eigen leven. Maar is dat zo? Dat weet je niet. In ieder geval, 1930 sterft die grootmoeder. En dat is eigenlijk een beetje een catastrofe voor de jonge Murray. Ook al, 1930, Amerika, dat is de grote beurscrash. Allerlei, zeker die kleine sweatshops, die moeten dan ontsluiten en zo. Moeder verliest haar job. Geen job. Ook haar ex-man kan geen alimentatie meer betalen, want die heeft ook geen job meer. En ze kunnen de huur niet meer betalen, worden uit een appartement gezet. Dan volgen een paar jaar van, je ziet dat soms, oude films van de jaren 30 in Amerika, mensen zitten aan te schuiven van die hele lange rijen met voedselbedelingen en soepbedeling van caritatieve instellingen en zo. Dus dat had die jongen van 19 jaar, Murray, heeft dat dus ook gedaan, daar aangeschoven in die rijen. Maar er was wel één lichtpunt in zijn bestaan, zegt hij. Op een bepaald moment, begin jaren 30 opeens, klopt er aan zijn deur iemand aan. Hij doet open en dat zijn mensen van de jeugdbeweging. Maar niet zomaar een jeugdbeweging, van de communistische jeugdbeweging, die ingeplant is daar in die migrantenwijk. En die vragen hem om mee te doen aan de spelletjes en ook wordt al wat vorming gegeven van over de geschiedenis, van de sociale geschiedenis en zo. Hij zegt, dat was mijn redding in die tijd. Ik kon terug een structuur geven in mijn leven, ik kon terug betekenis geven aan mijn leven. Ik was een arme migrantenzoon en maken deel uit van een grote arbeidersklas en we gaan proberen de positie van die arbeidersklas te verdedigen. En misschien op plaats gaan we de revolutie maken. Dat wordt het doel van mijn leven zo. Hij zegt, die begeleiders van die communistische jeugdbeweging beschouwen ik ook als een soort van surrogaatvaders. Die hebben mij opgevoed. Hij leert daar van alles. Als zij een beetje ouder wordt, dan kom je in andere verenigingen terecht, een soort jonge communistenliga en zo. En daar werden mensen al uitgeselecteerd om lessen te volgen in een speciale workers' school, heette dat. Hij zegt dan ook, hij was nog naar de middelbare school aan het gaan, maar soms broste hij de school om naar die communistische school te kunnen gaan. Hè. Ook, en dat was wel heel belangrijk, en daar ben ik zelf getuige van geweest, hij was een geweldige orator, hè? Een speaker, hè? Omdat de communistische militanten allemaal werden opgeleid tot, hoe zeggen ze dat, street corner speaker. Hè? Dus zondags gingen de mensen in het park naar van die toespraken luisteren. Er waren verschillende partijen, sociaal-democraten, trotskisten, ik weet niet wat, communisten, weet ik niet wat allemaal, hè? Die daar een toespraak kwamen houden. En hij als jongen ging altijd luisteren, hoe doen ze dat, zo'n toespraak opbouwen? En vooral, dat waren ook altijd tegenstanders en zo van. Van als die kwaad reageren op wat zo iemand zei, van hoe moet je daarop reageren, hoe moet je dat opvangen en zo. Hè? Dat waren de trucken van de voor, heb ik daar geleerd als 13, 14-jarige jong. Als 15-jarige mocht hij zelf ook al toespraken gaan houden. Hè? Plus werd ook colporteur van de, was toen in die tijd de communisten, het dagblad in de Verenigde Staten, waar hij dus ook wat geld bij te verdienen voor zijn moeder, dus ook elke morgen de rondes deed. Hè. Hij groeit op. En toch zegt hij, dat was ook de tijd, dat in Rusland, we zijn in de jaren 30, Stalin eigenlijk de scepter voert van had hij daar geen probleem. Nu, zegt hij, wij hadden vooral hoop voor, misschien was dat ook een Joodse achtergrond, voor revolutionairen gelijk Rosa Luxemburg of Trotsky. Hè. Trotsky was ook een Bronstein heette hij eigenlijk, ook van de Joodse afkomst. Dat waren onze helden. Lenin ook natuurlijk. Hè. Stalin was voor ons zo'n grijze figuur op de achtergrond, zo'n beetje een bureaucraat. Dat zei ons niet veel. We wisten wel van, het is niet zo goed gesteld met de vrijheden in de Sovjet-Unie, maar, zegt hij, zolang als het socialisme bedreigd wordt van binnen en buitenuit, dan is het normaal dat er een beetje perk wordt gesteld aan de vrijheid om de geschiedenis voorwaarts te kunnen drijven, zegt hij. Alleen dat was zijn motivatie. Maar tegelijkertijd, als je wat opgroeit, zie je toch dat... dat er breuken komen, allerlei twijfels ontstaan bij hem in de jaren 30. Verandert de communistische politiek in die zin dat de buitenlandse partijen allemaal aangemaand worden door Stalin om eigenlijk het socialisme in één land, in de Sovjet-Unie, te ondersteunen. Ook de politiek van de westerse communistische partijen moest daarop gericht zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat Stalin op een bepaald moment de volksfrontpolitiek gaat ondersteunen. Vooral tegen het fascisme, want Stalin ziet in die tijd wel, Duitsland zal de grote vijand worden. Ik denk dat dat een redelijke denkwijze was van Stalin, maar niet voor boksen in die tijd. Want ook de revolutie, zei Stalin, dat moet in de frigo, in de ijskast gesteld worden. Waarom? Want anders ga je de burgerlijke regimes bang maken. Dat de communisten toch nog achter revoluties zitten en zo. Dus dat wilde Stalin niet meer. Vandaar ook wat er dan later, 1936, in Spanje gebeurt. Als daar een sociale revolutie uitbreekt, vooral aangevuurd door anarchisten en de boemen, semi-trotskisten kunnen we zeggen, in de kiem gedoofd wordt door de communisten. Anders zouden we wel eens Engeland en Frankrijk frontaal tegen Rusland kunnen reageren. Ook, wat dat ook aan twijfel brengt, is uiteindelijk ook die showprocessen. Die geschiedenis heb ik een beetje gekend, dat staan op een bepaald moment al die andere leiders van de Bolsjewistische Partij eigenlijk verdacht maakt. Hij zegt, die werken samen met fascisten en zo, die willen het regime ondermijnen. Daar worden allemaal showprocessen mee opgevoerd en al die mensen worden ook, uiteindelijk geven ze ook toe dat ze dat gedaan hebben, maar gewoon onder de bedreiging, we executeren je familie, je vrouw, kinderen, als je niet zegt wat wij willen zeggen. Dus al die grote figuren, ik ken ze nog van vroeger, van een maoïstische Zinoviev, Kamenev, Bukharin, wat was het, Prior Brachensky, dat allemaal, die worden allemaal geëxecuteerd verdwijnen. 1939 is nog zo een, ik weet niet of je dat nog iets zegt, van de niet-aanvalspact van dat Stalin sluit met Hitler. Stalin denkt, ik moet wel tijd winnen dat mijn leger zich beter kan opbouwen en dan ondertussen. Veel communisten die aanvaarden dat niet. Van verdorie, van een verdrag tussen Hitler en Stalin, kan dat? Hitler, dat is onze grote vijand, dan ga je pact mee sluiten. Hè? Dus duizenden communisten hebben dan in verschillende westerse landen de partij verlaten. Ik heb hier, ik weet niet of iemand die iets kent van de communistische historicus Van Doorslaar, die heeft zijn doctoraat over dat pact gemaakt en de weerslag daarvan in België. Hij zelf zegt dat er hier in Antwerpen een klein groepje van mensen, toen 10, 15 mensen de partij verlaten heeft, maar de partij was ook niet zo groot in Antwerpen. Wat gebeurt er dan, hè? Van Boksin staat over naar de trotskisten, hè? Linkse critici van de Stalinisten. Ik ga daar vlug over gaan. Trotsky was eigenlijk de grote held van in die tijd van Boksin. Hij had het Rode Leger aangevoerd en tot de overwinning gevoerd uiteindelijk dan. Hè? Maar Stalin zag hem als een grote rivaal en probeerde hem aan de kant te schuiven. Hè. Op 1928 al wordt Trotsky verbannen uit de Sovjet-Unie. Eerst heeft hij enkele jaren verbleven in Turkije, later nog een paar jaar in Frankrijk en dan altijd achterna gezeten door de agenten van Stalin. Uiteindelijk in Mexico heeft hij gezeten en daar is hij in de zomer van 1940 is dat ook vermoord door een Stalin-agent. Hè. Hij bewonderde Stalin, zegt Boekje, maar Stalin Trotsky had op dat moment, ik hoorde toen juist dat sommige mensen van dit zijn van de sappen, dus dat gaat nog terug naar die periode eigenlijk, dat Trotsky in die tijd een transitieprogramma had opgesteld en toen de oorlog uitbrak, de inval van Duitsland en Polen 1939, voorspelde hij dat de oorlog, de Tweede Wereldoorlog die aan het uitbreken was, hetzelfde verloop zou kennen als de Eerste Wereldoorlog. Dat was heel belangrijk, omdat de Eerste Wereldoorlog door allerlei mankementen en zo er niet in geslaagd was, overal, vooral in Duitsland, niet de revolutie te doen slagen. Nu, zegt Trotsky, nu weten we beter wat er mis is gegaan, we zullen die mankementen niet meer maken, we zullen ervoor zorgen dat op het einde van de oorlog, pas op, nu zijn de volken misschien enthousiast, of de Duitsers zijn enthousiast om te vechten, maar hoe lang het dat die oorlogsmethode zal duren, zullen ze meer en meer oorlogsmoe worden, zullen revolutionaire golven ontstaan, en die revolutie zal uitmonden in een grote wereldrevolutie, dat zal het einde van het kapitalisme betekenen. Oep, gedaan. En als mijn voorspelling, pas op, Trotsky was wel een man die heel zelfzeker was, en zeker van zichzelf ook. Hij had een beetje het idee dat hij de wetten van de revolutie achterhaald had. Hè. Hij heeft daar ook een prachtig boek over geschreven, Geschiedenis van de Russische Revolutie. Hè. Ik heb ze thuis nog liggen, dat moest je in de jaren 70 gelezen hebben. Hè. Drie delen, hè. Heel gedetailleerd hoe die revolutie zich afgespeeld en hoe dat uiteindelijk toch geleid heeft tot de overwinning van de Bolsjewieken. Trotsky er ook bij, moest dat niet het geval zijn, dat betekent dus dat wij de wetten van de geschiedenis verkeerd geïnterpreteerd hebben en dan moet het ganse Marxisme, Leninisme herzien worden. Boekjen heeft middelbare school gedaan. Hij gaat onmiddellijk in een metaalfabriek werken om zijn moeder ook wat bij te staan, financieel. En ook, denk ik, omdat hij zichzelf een revolutionair voelt en dat hij de revolutie wil maken. Daarvoor moet je kort bij de arbeiders staan. Hij werkt in een, hij is nog heel jong, 18, 19 jaar, heeft nooit veel handenarbeid gedaan. Ineens moet hij daar ijzerrichterij. Mijn vader heeft ook altijd een ijzerrichterij gewerkt. Dat is loeizware arbeid. Dat is vergiftigd de lucht. Ik weet niet, het is daar heel heet. Er is geweldig veel lawaai in die ateliers en zo. Dus voor hem was dat een openbaring. Is dit de werkplek zo? Hè? En probeert hij dan ook zijn medearbeiders te overtuigen van, pas op, ze waren wel te overtuigen dat ze moesten vechten voor betere arbeidsvoorwaarden, betere arbeidsomstandigheden, weet ik wat. Maar voor de revolutie winnen, dat was nog iets anders. Hij heeft daar 5 jaar gewerkt en zegt, de meeste van zijn arbeiders waren ook Afro-Afrikanen, zwarte Amerikanen, waarvan hij dan ene uiteindelijk heeft kunnen overhalen op die 5 jaar tijd om ook lid te worden van de Socialist Workers Party, de Trotskistische partij. Op dat moment had die partij 2500 leden, vooral dus rond New York geconcentreerd. Hè. En er zaten een aantal heel bekende intellectuelen bij, die ons nu op dit moment niks meer zeggen, maar in die tijd het kruimen was van de Amerikaanse linkse intelligentsia dan. Hè. Ik ga er heel vlug overheen gaan. Wat gebeurt er op het einde van de oorlog? Hè? Ondertussen is Trotsky al vermoord. Hij kan zich niet meer verdedigen of hij kan zijn stellingen meer veranderen of zo. Op het einde van de oorlog is er helemaal geen sprake van wereldrevolutie. Hè? Of zelfs niet van revoluties in de verschillende westerse landen niet. Van Trotsky had ook voorspeld dat Stalin zou omvergeworpen worden, de bureaucratie zou verdwijnen, dat Rusland terug een echte arbeidersstaat is allemaal niks van waar. Hè. Stalin zit vaster in het zadel dan ooit. Ook Boxin ondervindt dat een beetje op het einde van de oorlog. Hè. Je zit dan nog altijd in de fabriek te werken. Er zijn heel veel spontane stakingen. Nog nooit zijn er zoveel geweest in Amerika. Maar vooral voor verbetering van, van loon- en werkomstandigheden. En dan ineens komen de kapitaalbezitters naar voren. En die doen een geweldig voorstel aan, laten we zeggen, de factorarbeid. Hè. Kapitaal stelt voor een nieuw maatschappelijk contract met arbeid. Hè, wij garanderen u welvaart en ook een sociale zekerheid, maar jullie moeten garanderen dat onze exclusieve eigendomsrechten, hè, op de productiemiddelen zullen we maar zeggen, dat die gehandhaafd blijven. Men gaat daarmee akkoord. Hè. Dat betekent dus dat arbeiders in Amerika gingen akkoord met een wat comfortabele positie onder de kapitalistische zon, zou je kunnen zeggen. Hè. Daar kwam het op neer. In die Trotskistische beweging in Amerika was dat een grote verbazing, ook ik weet niet wat. Hè. Die partij is dus helemaal uit elkaar gevallen. Hè. Ook die beroemde intellectuelen, Sidney Hooper, James Burnham, wie was dat? Dwight MacDonald, die figuur, Jean van Heijenoord, ooit de persoonlijke secretaris van Trotsky, die verdwijnen allemaal. Hè. De meeste gaan terug in de academie werken, sommigen in de jaren 50, dat zullen de Koude Oorlogsideologen worden, hè. Aan de rechterzijde dan. Ondertussen is er, in New York nog een figuur verschenen, en nu kom ik eigenlijk bij Boxin, wat belangrijk is voor Boxin. Dat was een Duitse migrant, ook een Trotskist, die nog jong was toen de nazi's aan de macht kwamen, 1933 in Duitsland. Die gelukkig een familielid had die bij de SA zat en die hem gewaarschuwd heeft, pas op, je zit te staan op de arrestatieland. En die via Nederland uiteindelijk in Parijs is terechtgekomen als militant daar. En daar ook met een Trotskistisch exilblad, hè, een blad van ballingen, van de Duitse ballingen. Verbannen Trotskisten is uitgekomen, Onze Wort. En ik heb straks ook aan iemand verteld hier van dat. Dat blad werd in Parijs uitgegeven, maar werd ook gedrukt hier in Antwerpen. Hè. Dat schijnt in Borgerhout, er waren een aantal Trotskistische havenarbeiders die zich daarmee bezig hielden. Ook een drukker, ook een illustrator. Hè. Dus elke maand werd dat blad hier gedrukt en werd dan vervoerd naar Parijs. Die man was Jozef Weber, maar is bekend geworden, niemand kent de man eigenlijk. Hè. Maar als je echt in gedetailleerde Trotskistische geschiedenissen. Hij had een pseudoniem en in Parijs heet hij Joren. Pas op, en belangrijk was ook dat Trotsky hem altijd als een van de meest veelbeloofde jonge intellectuelen bij de Trotskisten beschouwde. Die man is dan, wanneer de Duitsers in Frankrijk binnenvallen, heeft hij nog rap niet de laatste trein kunnen nemen, maar wel de laatste boot in Marseille. Dat is een hele beroemde boot, waar heel wat radicaal, bijvoorbeeld onze Victor Serge, ik weet niet, zegt u dat iets, bekende anarchisten, maar vooral in Frankrijk, hè, die later zich aangesloten heeft bij de bolsjevisten en nog later eigenlijk zich een libertaire socialist gaat noemen. Hè. Is gestorven in 1980. Die zat ook op de boot, maar die kenden elkaar niet. Dus heel mensen zijn met die laatste boot, daar zaten veel Trotskisten, ook wel anarchistische figuren, die niet konden rekenen op steun van gevestigde partijen of zo, zaten op die boot en zijn nog kunnen ontvluchten naar Martinique, was dat, hè, een Frans mandaatgebied. Die hebben een hele jaar, eigenlijk maandenlang, zitten zwerven door Zuid-Amerika, zijn in Cuba terechtgekomen, via Cuba zijn ze dan via paspoort in Amerika terechtgekomen. En zo is die Weber ook in die Trotskistische milieus van New York terechtgekomen. En daar leert Boxen hem kennen. Schijnt een heel flamboyant figuur te zijn, heel intelligent ook. had van alles gestudeerd, maar had van niks een diploma. Hè, van, hij ging gewoon woordcolleges volgen aan de universiteit, maar examens, dat moest voor hem allemaal niet. Hij was ook kapelmeester en daar was hij echt wel, daar had hij echt wel een diploma van. Hè. Dus hij kwam aan de bak eigenlijk als bandleader, noemde hij zich, dus orkestleider dan. Hè. Ja, dat was een rare figuur een beetje, omdat die direct zei van verdorie, ik heb Trotsky altijd horen zeggen van als zijn voorspellingen niet uitkwamen, dat we alles moesten gaan herzien. Hè. Dat gaan we doen, zegt hij dan ook. Hè. Op dat moment, dat is een beetje raar, na de oorlog wordt de Bokshin, is dan 25 jaar, opgeroepen voor de verplichte legerdienst. Dat is eigenlijk na de oorlog, nadat Japan zich heeft overgegeven en zo. Maar dat was ook een beetje zijn geluk. Hij heeft niet in gevechtshandelingen of zo moeten meedoen. Maar al die GI's die gevochten hadden in de oorlog, die mochten van de Amerikaanse regering, mochten die een bijscholing of een herscholing volgen, op kosten van de regering. Bokshin heeft dat ook gedaan. Die heeft, ik heb gelezen, electronic engineering, maar ik heb geen idee, het is een technisch vak, maar wat dat juist inhoudt of zo. Maar in ieder geval, daarna is hij beginnen te werken in de administratieve diensten van New York. Groot voordeel daarvan was, hij had veel vrije tijd, hij was niet meer zo uitgeput gelijk vroeger, hè, van die fabrieksarbeid. En hij kon heel goed opschieten met die Duitse migrant, met die Weber, waarvan hij de privésecretaris is geworden. Nu ga ik een beetje al ingaan op de filosofie van Bokshin. Die Weber heeft een aantal begrippen gelanceerd die ook bij Bokshin heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de postschaarste maatschappij. Wat bedoelde Weber daarmee? Het kapitalisme is geïntroduceerd in Engeland in de loop van de 18e eeuw. Maar daarop zijn dus verschillende industriële revoluties doorgevoerd, waardoor het productiekapitalisme, was het productievolume van het kapitaal, zoveel is toegenomen dat we voor het eerst in de geschiedenis eigenlijk in een soort post-schaarste stadium terecht zijn gekomen. Wat bedoelt hij met post-schaarste? Dat we dus met een beperkt arbeidsvolume eigenlijk toch genoeg kunnen produceren om in onze basisbehoeften te voorzien. En dat er dan ook nog tijd overschiet, laat ons zeggen, voor meer creatieve en verheffende bezigheden. Dat was vroeger niet het geval, zegt hij. Vroeger, ik kan me daar iets van voorstellen. Ik ben van 1954, mijn vader is tot zijn jeugd boer geweest, tot het niet meer ging, en dan is hij fabrieksarbeider geweest. En dat was nog in de tijd toen ze 44, 45 jaar moesten werken. Hè. Dus die man vertrok altijd s'morgens met zijn fiets om 6:30, dat was terugkomen om 5:30 s'avonds en dan kapot zijn. Hè. En om 9:30, 9:30 ging hij niet terug slapen. Hè. Dat was, en dan, zaterdag voormiddag, werd er ook nog gewerkt. Hè. Dat was ja, met handen en voeten dus vastzitten aan die labuur en bijna niet anders kunnen doen. Daaraan is een einde gekomen, zegt Weber, met de opkomst van die massaproductie en massaconsumptie in de Verenigde Staten. Hè. Een tijd, ik weet niet of, ik ben oud, hè. Ik heb veel gelezen in de jaren 70 en 80. In die tijd was er in Amerika een bepaalde econoom, een Canadees, een linkse Keynesiaan, ik weet niet of dat nog iets zegt, John Kenneth Galbraith was dat. Die heeft in 1958 een economisch boek, een heel beroemd boek, dat ook in het Nederlands verschenen is, De Welvaartsstaat, The Affluent Society, de overvloedstaat. Voor de eerste keer kunnen mensen, laten we zeggen, liggen er ongeziene mogelijkheden voor ons open in de toekomst. Dat was een beetje het optimisme van die tijd, de American Dream. Hè. Pas op, zegt Weber, dat is wel waar, dat is potentieel wel waar. Hè. Maar we leven binnen een kapitalistisch kader. Hè. En binnen een kapitalistisch kader kan elke technologische vooruitgang heel gemakkelijk ook omgevormd worden tot een menselijke achteruitgang. Regressiethese dus, noemde hij dat. Pas op, eigenlijk was dat gebaseerd op een misverstand. Het waren bepaalde, ook in trotskistische middens, mensen die dachten, eens dat Japan en Duitsland verslagen is, dat de Amerikanen op een heel, hoe zeggen ze dat, repressieve manier die twee landen zouden behandelen. Hè. Er was een minister van Financiën geweest, Morgenthau, die in Montreal in 1944 verklaard had, we gaan Duitsland en Japan gewoon industrieel strippen. Hè. Dan moet je terug agrarisch land worden. Hè. En sommigen dachten daarbij met een soort ja, bijna dwangarbeid als straf voor die Duitsers en die Japanners wat ze de wereld hadden aangedaan. Hè. Dus die idee leefde een beetje. Hè. Dat de Amerikanen dat systeem zouden overnemen als een soort van wraak voor wat er onder de Tweede Wereldoorlog was gebeurd. Dat eerste is natuurlijk helemaal niet het geval geweest. Hè. De Koude Oorlog breekt uit en de Amerikanen waren maar wat vlug om te proberen, hè, dus Duitsland en Japan er terug bovenop te helpen, hè, dat ze niet in de handen van de communisten zouden lopen natuurlijk. Hè. Maar wat wel het geval is, de Koude Oorlog breekt los. Hè. Massa's geld die verspild wordt aan de wapenwetloop. De nucleaire wapenwetloop is ook begonnen in 1955 of 1954, mijn geboortejaar. Ook wordt er geëxperimenteerd met de waterstofbom en zo. Dus dat kun je als een regressie beschouwen natuurlijk. En ten tweede, Weber heeft ook een artikel geschreven waarin hij wijst op ecologische teloorgang in de westerse wereld. Degradatie. En verdorie, we zitten in 47, 48, waar halen ze dat? Hij haalde dat uit twee boeken die dat toen verschenen zijn. Dat was een Fairfield Osborne, die heeft een boek geschreven, Our Plundered Planet. Je kunt dat nog altijd op internet terugvinden. En er was ook een William Vogt die een The Road to Survival, eigenlijk een soort van globaal beelden van de ecologische toestand op de wereld op het einde van de jaren 40 had. Hè? Heel vlug eigenlijk. Hè? En hij zit daar bijvoorbeeld te praten over de geweldige ontbossingen die plaats hebben, overbegrazing van weilanden, erosie van landbouwgronden, vervuiling van grondwater, rechttrekken van, ook uitroeiing van de diersoorten. Hè, op dat moment was er een grote, hoe zeggen ze dat, vooral oogdieren, puma's en wolven die moesten verdwijnen. Hè. Tevoren waren de bizons al verdwenen, nog tevoren, ik weet niet of de trekduif, dat was ook zo'n iconische figuur eigenlijk van de natuurliefhebbers. Hè. Men zei in de 18e eeuw dat je soms die duiven trokken van noord naar zuid. Als die overtrokken, kon je dan een paar uur pas de hemel zwart van alle duiven. Hè. Men zei je moest gewoon met hagel in de lucht schieten en de duiven vielen op de grond. Dus zoveel duiven waren er. In 1870 zijn die duiven tot op de laatste vogel, laatste exemplaar uitgeroeid. Er bestaan niet meer de trekduiven. Dus dat was zo'n iconisch geval van ecologische vernietiging. Hè. Hè? Boksen leest dat en voor hem is dat ook een beetje een oogopener. Oh, verdorie, hè. Je moet te weten gekomen hè, van dat moet ik gaan lezen en zo. Op dat moment gaat ook op basis van die twee boeken het Amerikaans parlement een hoorzitting organiseren over de invloeden van allerlei chemische, synthetische producten op de gezondheid van de mens. Additieven in de voeding, de rol van herbiciden, pesticiden, weet ik niet wat allemaal. Hè. Ook anorganisch mest, van in onze tijd, ik weet, met een grote moestuin, die zei altijd van, ik moet nog wat chemiek gaan halen, zei hij. Chemiek, hè, dat was de chemie eigenlijk, om het ongedierte kapot te krijgen in de grond. Dan, hè. Van, de ontdekking eigenlijk van die ecologische degradatie, maar Boxing voegt daar nog iets aan toe. In die zin van, men heeft niet alleen, het land is niet alleen ecologisch achteruit aan het gaan, ook, ja, er is ook de ecologische politiek die achteruit gaat. Dat is misschien moeilijker te vatten. Op dat moment, Boxin, zijn moeder, heeft de diabetes en moet elke dag haar insuline en inspuiting reageren. Ze woont ook altijd in de Bronx. Op dat moment wordt door de Bronx een soort van expressweg aangelegd, speciaal voor Koning Auto. Hè. Ik weet niet of die naam Jacqueline Goossens iets zegt en haar man Ronsen, dat zijn twee Vlaamse journalisten die al jaren in New York verblijven. Die hebben daar heel een mooi fotoboek van uitgebracht van New York in de jaren 20 en 30 en zo. Dat moet je maar eens zien. Er staan ook foto's van de Bronx in, waar Little Italy, hè, met zijn Hellschool, dat was Klein-Ierland eigenlijk, de Shtetl, dat was de Joodse gemeenschap, hè. Je had ook een Duitse gemeenschap en zo. Als je dat ziet, de foto's staan van bovenaf genomen, die straten krioelen vooral van voetgangers, daartussen een paar fortjes van auto's, trams, paardentrammen, weet ik niet wat, kraampjes overal op straat, paardenkar, weet ik niet wat allemaal. Hè. En daarnaast een auto, dat wil zeggen, dezelfde weg in de jaren 50. Hè. Alleen nog maar auto's. Hè. Dus hij zal daar heel later, dus veel later, in 1965 ook een boek over schrijven, Crisis in Our Cities. Hè. En in het hetzelfde jaar ook in het Nederlands vertaald, toch wel heel raar, in 1965, Stikkende Steden heet dat. Er is een website met allerlei reproducties, zal ik zeggen, van belangrijke boeken. Ook die Stikkende Steden staat op die Nederlandse website, anarchisme.nl, dat moet je maar eens bekijken. Hè. Wel een heel mooi boek, en dat was het enige boek, of het eerste boek, en het enige boek, hè, in 30, 40 jaar tijd, van Boxin dat dan vertaald wordt. Hè. Hij heeft daar een beetje laten zien hoe die ecologie van de stad, die stedelijke ecologie, erop achteruit gaat. Het gaat daar over waterverontreiniging, luchtverontreiniging, lawaaihinder, allerlei beschavingsziekten die te maken hebben met ja, mensen worden van arbeiders bediend, krijgen zittende jobs. Van dat allemaal. Maar anderzijds is er ook een soort van politiek probleem met die uitdijnende steden, zegt hij. En dat is vooral, laat ons zeggen, dat het centrum van de stad volgebouwd wordt met hoogbouw. Wat eigenlijk onleefbaar, ecologisch onleefbaar is voor de mens, maar ook politiek onleefbaar wordt. He, mensen individualiseren, die trekken weg uit het centrum van de stad, die gaan in de suburbs wonen. He. De stad die altijd maar verder en verder uitdijnt, de stad die ook het platteland gaat innemen eigenlijk, he. En daardoor ook tegelijkertijd gaan vervreemden van de natuur. He. Er is eigenlijk geen natuur meer, er is alleen nog van die tuinsteden rondom de grote steden. He. Je komt bijna niet meer in de natuur. Boxin heeft daar, en hij zegt dus, dat is ook de reden van dat het politiek bewustzijn bij de mensen steeds kleiner wordt. Hè. Dat de mens evolueert van een actief politiek wezen, hij verwijst dan naar arbeiders van voor de Eerste Wereldoorlog, naar passieve burgers. Hè. Passieve burgers, we kennen het allemaal, we betalen onze belastingen, we zijn pas dit jaar een paar keer, naar de stembus geweest. En wat dan nog, ja, hè, van je maakt gebruik van het openbaar vervoer, van een aantal openbare diensten, en dat is het een beetje, hè, je burgerschap. Hè, terwijl vroeger de mensen dachten, wij moeten zelf voor een stuk de politiek maken. Dus die twee, enerzijds de natuurlijke ecologie en anderzijds ook de stedelijke ecologie, dat heel erg achteruit gaat. Een derde punt, en dat is een heel moeilijk punt, daar ga ik proberen vlug overheen te gaan. Het heeft iets te maken met dialectiek. Hè. Dialectiek, ken je dat? Dat is een woord dat bij de Marxisten heel veel gebruikt wordt. Is eigenlijk geen filosofie, maar is een denkgereedschap, wordt dat genoemd. Een methode, hè. Gelijk ook fenomenologie of pragmatiek of wat is analyse in de Angelsaksische wereld en zo. Hè. Boxer was een geweldige voorstander van dialectiek. En dat was ook omdat die Weber, hè, zijn baas, zullen we maar zeggen, of de tekstuitgever, ook heel veel hield van de mensen van de Frankfurter Schule. Dat waren onafhankelijke intellectuelen, Adorno, Horkheimer, Marcuse was daar ook bij, die ook uitgeweken waren omwille van de nazi's, hè, en in Amerika zaten. En daar ook een paar boeken hebben uitgegeven. En zij verweten eigenlijk aan de verlichting dat zij van de reden dat vroeger eigenlijk een kritisch instrument was om aan te duiden, ja, ik zal maar zeggen wat goed was en niet goed was, dat ze daar een soort van conventionele reden van gemaakt, een instrumentele reden. En ik moet er altijd denken aan, ik weet niet of mensen nog Etienne Vermeers gekend hebben, die gebruikte eigenlijk die Frankfurter Schule een beetje in zijn eigen taalgebruik. Hij had het dan altijd over, hoe noemde hij dat weer? Wetenschappelijk, technologisch, kapitalistisch bestel. He, drie aspecten die elkaar aanvullen en altijd maar versterken. Daarin gaat het eigenlijk van, dat is ook een soort van intellect dat werkzaam is, maar intellect dat er vooral op uit is, eerst in de wetenschap om kennis te vergaren, tweede om de technologie, dat is vooral om de instrumenten te verfijnen, hè, te perfectioneren, en derde, het kapitalisme, dat is vooral uitbreiden van productiemiddelen, van de kapitaalsaccumulatie eigenlijk. Nu, op microvlak is die reden heel, heel rationeel. Je zult kunnen zeggen, we zijn daar voortdurend mee bezig en een fabriek moet altijd efficiënter werken. Hè. Op microvlak is dat heel efficiënt, maar dat staat in schril contrast, zegt Weber, met de irrationaliteit van het geheel. Van, je gaat meer kennis produceren, je gaat meer technologie, je gaat meer kapitaal verzamelen, maar wat staat aan het einde van dat doel? Is dat nog een menselijk doel dat daarmee gediend wordt? Hè? Het doel is alleen maar om die cyclus altijd maar in stand te houden. Hè. Dat gaat ten koste van mens en natuur. Hè, van instrumentele reden is weg. Hè. En vooral dat die dingen zijn geschreven in de jaren 40, vlak na de oorlog. Toen pas kwamen dus die gruweldaden, werden zichtbaar van wat er in Duitsland, en vooral in die bloedlanden daar, hè, van Wit-Rusland, Moldavië, Oekraïne, ook Europese Polen, Europees Rusland, wat daar allemaal gebeurd is. Uiteindelijk zijn daar tussen 25 en 30 miljoen mensen gestorven, uitgemoord, zal ik maar zeggen. Hè. Ik heb vroeger een filosofie gegeven aan beroepsmensen, aan hoger beroepsonderwijs dan. Hè. Arme studenten kun je misschien zeggen, hè, maar ik probeer dat altijd te visualiseren. Ik had toen eigenlijk, er was een heel mooi artikel ooit in de Morgen verschenen, dat ging een beetje over die instrumentele reden. Hè. Ik weet niet of je die serie van Jan Leijers gezien hebt op de VRT, een tijd geleden, dat hij op een bepaald moment een fabriek gaat bezoeken dat verlaten is, maar waar vroeger de crematoria ontwikkeld werden voor de uitroeiingskampen. Hè. En daar waren dus de ingenieurs aanwezig die technisch uitknobbelden, hè, van de overheid die biedt ons, ik druk het heel onbeleefd uit, hè, een massa lijken aan. De opdracht is die lijken op zo'n efficiënt mogelijke manier te laten verdwijnen. Hoe moeten wij onze crematoria daarvoor construeren? Hè? Je zou kunnen zeggen, hoe kunnen mensen zo denken? Hè? Van, met die lijken hebben wij niks te maken, die worden ons aangeboden, daar hebben wij niks mee te maken. Wij moeten ons met onze taak bezighouden, zo efficiënt mogelijk die lijken laten zo'n totaal amorele, instrumentele houding. Hè? Ik heb er nog een gezocht deze week van, ik probeer alles te archiveren in mijn archief. Mijn probleem is altijd, als ik iets nodig heb en ik weet het zit in het archief, dat ik niet meer weet waar in het archief. Hè? Dus ik heb echt maar een half uur of een uur zitten te zoeken naar dat artikel, maar ik heb het niet meer teruggevonden. Maar ik vond het wel eigenlijk, tussen aanhalingstekens, een schoon voorbeeld van wat ja, instrumentele reden kan te betekenen hebben. Hè. Dat er een aantal begrippen die belangrijk zijn, die hij overneemt van Wener. Ik ga eens kijken waar ik ergens... Ja. Mag ik nu eens vragen om even terug naar de link naar dialectiek te maken, want die is mij al snel. Ja, dialectiek, wat Boxer eigenlijk onder dialectiek verstaat, ja, het is een omkeer eigenlijk van middel en doel wat daar gebeurd is bij de instrumentele dialectiek. Okay. Wat hij bedoelt eigenlijk met, hij stelt daar tegenover een dialectische, een dialectische reden. Hè. En dat is een reden die inzicht heeft in, of die inzicht probeert te krijgen in het ontwikkelingsproces, in ontwikkelingsprocessen. He, die ontwikkelingsprocessen kunnen zich afspelen in de geschiedenis van de mensheid, of ontwikkelingsprocessen die zich voordoen in natuurlijke geschiedenis. Dat is één ding. Ik ga daar zelfs op terugkomen. Maar ook, zegt hij, het is ook een kritisch instrument. He, ik ga daar heel vlug over zijn. Het is een instrument om uit te maken, van het verschil uit te maken, wat is en wat could be. Versta je? He? Wat is nu de status quo, maar met de middelen die er zijn, wat zou het kunnen zijn? Hè? Als we dat op een andere manier zouden... Dat is eigenlijk een politieke kritiek dan. Hè? Je zou het op een andere manier kunnen bekijken. Misschien zijn die middelen niet voldoende om een alternatief te ontwikkelen, en dan kun je het wel zien als een ethisch alternatief. What should be? Hè? Van... En misschien in de middeleeuwen ook dachten mensen wat een ellendige maatschappij, maar what could be was eigenlijk niet van toepassing, maar ze konden wel zeggen van ja, God heeft dit niet gewild, we willen een betere maatschappij. Dus hoe zou zo'n betere maatschappij te kunnen uitzien? Maar dan zit je een beetje ja, ethisch te redeneren en het luchtledige dan. Dat is academisch dan meer, vind ik. Hè. De gewone mensen zijn er weinig meer. In die periode, ja. Maar dus dialectiek, dat zijn dus eigenlijk twee denkstromen of zo, twee paradigma's of zo, die naast elkaar zijn? Of? Ja, ik denk tegelijkertijd. Hè. Dus dikwijls kritische mensen zullen de dialectiek op een kritische manier toepassen. Hè. Gelijk een Boxer dan doet. Hè, van, als je zegt van, what could be, kun je een beetje utopisch denken van met deze materiële basis dat we hebben, hoe zouden we een andere maatschappij kunnen opbouwen? Hè? Andere mensen denken daar niet zo over. Hè? Die zeggen gewoon bouwen, BAU, business as usual. Hè? Van, verandering is niet mogelijk, alles ligt in het verlengde van de tegenwoordige maatschappij. Hè? Hè? Dat is what could be, what should be, dat zit in de ethische dingen. Ik kan ook, in 1964 heeft de Boxer, ik ga heel vlug daar overheen gaan, omdat dat nog niet goed uitgewerkt is, dat is echt toen hij aan het werken was aan een soort van globaal beeld van de ecologische toestand in de Verenigde Staten, heeft dat uitgewerkt in zijn boek Our Synthetic Environment, viel het mij op hoe er een soort parallelisme bestond tussen anarchisme en ecologisme. He, waarom was dat zo, zegt hij? De manier waarop anarchisme tegen de natuur aankijkt en waarop anarchisme aankijkt tegen maatschappelijke organisatie. En daarom, zegt hij, beschouw ik ecologie ook als de bevrijdende wetenschap van deze tijd, van de naoorlogse tijd. Waarom, zegt hij? Wat doet de ecologie eigenlijk op een heel holistische manier de wereld te bekijken? Hè? Van hoe in de ganse planeet alle bestanddelen van elkaar afhankelijk zijn. Waardoor dus niet één bestanddeel eigenlijk kan zeggen van ik laat alle andere bestanddelen voor mij werken. Hè? Hij zegt dat is, als je dat vertaalt in menselijke taal, betekent dat de idee dat de mens heer en meester zou kunnen zijn van de rest van de natuur, dat absurd is. Hè? Je kunt dat proberen, maar dat zal uitlopen op een soort parasitisme. Je zult je eigen ecosysteem vernielen en uiteindelijk jezelf ook in de vernieling helpen. Hè? Vroeger was dat niet zo erg, want dat waren kleine groepen van mensen die dachten het beter te weten. En die een samenleving, ik weet niet of je Jared Diamond ooit gelezen hebt, Ondergang heet dat. Die laat zo'n aantal maatschappijen, de Paaseilanden was zoiets, hè. Ook de Maya-cultuur in de Amerika nog zo'n paar voorbeelden geeft. Hè, van, maar dat waren altijd beperkte beschavingen en beperkte groepen. Hè. Terwijl we nu zitten we in een geglobaliseerde wereld. Het ganse kapitalisme wordt geglobaliseerd, waardoor eigenlijk de ganse mensheid gaat meehelpen aan de destabilisering van de natuurlijke grondslagen van onze planeet. Hè. Dat is een beetje het grote gevaar. Hè. Vandaag ook, hè, ecologie is de bevrijdende wetenschap. En hij zegt ook, de ecologie betekent ook een soort van nieuwe ademruimte geven aan het anarchisme. Omdat juist de recepten van het anarchisme, een evenwichtige maatschappij, ik zeg niet kleinschaligheid, maar wel een menselijke schaal, diversiteit in de landbouw, diversiteit in de technologie, diversiteit in de, ja, in de energievoorziening, hè, dat op dit moment eigenlijk aan de orde van de dag is om die degradatie tegen te gaan. Ja? Dat is wat hij in 1964 zegt. Hè. Hij heeft dat later dan uitgewerkt. Ik ga dat nog wel wat uitgebreider op terugkomen. Het moet vlug gaan, want ik zie. En hoe is hij dan, misschien kun je dat ook even zeggen, hoe is hij dan overgegaan van dat trotskisme naar de anarchisme? Dat is nog niet zo duidelijk. Ja, het trotskisme is zo. Hij zegt van marxisme heeft afgedaan, hè. Voor Weber ook. Hè. Marxisme was gebaseerd op een soort van, hoe zeg je, proletarisch socialisme. Hè? Socialisme zal tot stand gebracht worden door een arbeidersklasse die per se in se revolutionair is. Hè? Einde van de Tweede Wereldoorlog heeft laten zien dat dat niet het geval was. Hè? Dat zagen die trotskisten ook van de SVP, dus al die grote figuren die dan verdwijnen. Hè? Van, Trotsky had er bijna zijn, ik weet niet, hij had wel gezegd, als het niet gebeurt, dan moet alles herzien worden. En het herzien worden voor Weber hield in, weg met het marxisme. Pas op, niet als analytisch instrument, hè, marxisme om het kapitalisme, ja, socialisme, zegt hij. Hè. Communisme, denk ik, was toen nog tamelijk aangebrand in die tijd, we zitten in de jaren 50 en zo, dus... Communisme werd geassocieerd met Stalinistisch communisme. Hij zegt socialisme, ja. Maar ik denk op die moment was het socialisme nog niet identiek met sociaaldemocratie of zo. Hè. Maar goed. Ik voel de vraag van Rafa wel blijven, van die sprong naar anarchisme. Ja, dat zeg ik juist. Want, hij zegt van, kijk wat ik zie van die ecologische degradatie. En... hij had ondertussen wel een paar anarchiseren, niet de grote anarchisten gelezen, maar Martin Buber, zegt u dan nog iets, van een vriend van Gustav Lampe, Douwer heeft een mooi boekje, maar ik ben de titel kwijt, geschreven, Paden der Utopie of zoiets, waar heel het anarchistisch gedachtegoed een beetje uitgelegd wordt. En ook Herbert Read, eigenlijk een kunsthistoricus, maar ook, die heeft in de jaren 50 een heel mooi boek geschreven over anarchisme. Dat had hij gelezen. Dat leefde al. Allee. Dat had hij gelezen. Hij had geen contacten met anarchisten op dat moment, zegt hij. Nee. Van, Ja, maar dan zou ook heel goed iets sociaal-darwinistisch kunnen geweest hebben. Allee, dat is toch ook een soort van anarchisme, maar dan aan de rechterkant. Boekje of zo? Nee, Weber of wat het naam is. Weber beschouwde zich als een linkse man, hè. Een volgeling van Rosa Luxemburg. Hè. Maar hoe kiezen voor een bepaalde soort anarchisme dan? Dus ja, maar dat was nog niet aan de orde. Ik denk, anarchisme, dat was iets heel vaags voor hem. Hè. Hij kende ook nog niet veel van anarchisme in de jaren 50 of 60. Hè. Van 1964 schrijft hij dit. En dat gaat hij pas uitwerken, denk ik, in de jaren 70, vooral in de jaren 80, hè, dat hij dat gedetailleerd gaat uitwerken. Hè. Als je dit ecologie en anarchisme gaat lezen, dat komt dat heel vaak en heel globaal over, vind ik. Dat werkt later pas uit dan. Heeft dus dat trotskisme achter zich gelaten. Hij zegt wel van, ik had een nieuw beeld van kapitalisme gekregen. Niet alleen dat kapitalisme ons uitbuit, dat geeft hij nog altijd toe, hè, dat het buit ons uit. Maar het maakt ons ook ziek, dat heeft de ecologie hem geleerd, zegt hij. Hè. En is dat op dat moment nog, maar pas op, hij heeft daar die Our Synthetic Environment, wat hij dan schrijft, dat is een boek van 350 bladzijden, dat geeft echt een overzicht van alles wat met ecologische degradatie in de Verenigde Staten te maken heeft op dat moment. Hè. Dat is veel breder dan het boek dat in dezelfde tijd van Rachel Carson uitkomt, hè, van Stille Lente. Carson, die gaat zich concentreren op DDT en de gevolgen daarvan. Hij heeft het over chemie, over atoomenergie, over allerlei dingen. Hè. Alles wat je maar kunt denken in die tijd. Dus het kapitalisme maakt ons eigenlijk ook kapot en hij gaat dan verder daarop denken en hij ziet dus ook van, we gaan naar een catastrofale ecologische en sociale crisis toe. En hoe is dat mogelijk? In de geschiedenis duidt hij aan dat op een bepaald moment de mensen op een andere manier naar de natuur gaan kijken. Dat is het begin van, laten we zeggen, de renaissance van de moderne tijd. Hè. Tevoren bijvoorbeeld in de middeleeuwen had je nog een christelijk beeld van de aarde is door God geschapen, hè, dus door God gegeven aan de mens. Wij mogen dat niet kapot maken, hè. Tenminste de basis niet. Het kapitaal van de schepping mogen we niet kapot maken, de rente daarvan dat mogen we wel gebruiken, zo'n beetje. Hè. Dat is heel globaal genomen. Hè. In de middeleeuwen is er ook veel kapot gemaakt aan de natuur en zo, maar nu ontstaan er filosofieën die eigenlijk gaan goed praten dat de mensen de natuur kapot maakt. Hè. Onder andere René Descartes, hè. Bijvoorbeeld ook Francis Bacon in Engeland, hè. Die gaan zeggen van, die gaan de mensen zelfs aanmoedigen om, laat ons zeggen, als despoot op te treden ten opzichte van de natuur, omdat de natuur in hun ogen gewoon dode materie is. He, dat is een vijandige andersheid. Dat heeft geen intrinsieke waarde. Dat heeft zelfs geen enkel nut, behalve dat nut dat wij er voor de mens kunnen uithalen. He, dat is een totaal ander natuurbeeld. Hè. In die zin dus ook zie je dat in de ganse filosofie. Ik heb vroeger nog Sartre in mijn tijd. Was dat de jaren 70, Sartre en Camus en zo kregen we dat toch. Sartre die noemde de natuur het slijm van de geschiedenis. Hè? Ik ga dikwijls wandelen in mijn oude geboortedorp Houtaal. Je hebt daar een mooi natuurreservaat. Dat is een natuurreservaat omdat ook is een militair domein, daar mag niemand komen. Dus daar zijn de drie enige wolven die in Vlaanderen nog overschieten, zitten ook in dat domein. Maar dat is ook een heel mooie, vroeger is dat gecultiveerd geworden door monniken uit Namen, uit het abdij van Floreffe. Een heel mooie, heel oude kastanjebrief. Oud kastanjes van 200 jaar, die zien er verschrikkelijk uit. Hè. Die hebben bulten, ik weet niet, die zien er geweldig mooi uit ook. Hè. Maar in Sartre heeft een roman geschreven, dat heet La Nausée, de walging. Hè. En hij zegt, de hoofdfiguur staat voor zo'n oude kastanjeboom en hij moet ervan walgen. Hè. Dat is het ding en soi, in zichzelf opgesloten. Hè. Dat kon even goed zijn als niet zijn. Dat is iets contingents. Hè. Dat is iets tegenovergesteld aan het bewustzijn van de mens. Hè. Hè, dat soort van natuurbeeld, hè, van mens als heer en meester van de natuur, begint opgang te maken. Hè. Vanaf Descartes en Francis Bacon tot in de 20e eeuw eigenlijk. Boxing gaat daar natuurlijk niet mee akkoord en heeft dan geprobeerd een nieuw soort van natuurbeeld te ontwikkelen om dat dualisme tussen mens en natuur terug, die kloof, om die te overbruggen. Hè. En hij doet dat door te putten. In de zomer heb ik daar van alles over verteld, maar dat ga ik nu niet zeggen van. Hij gaat overal als componenten halen uit natuurfilosofie, uit het verleden. En hij bouwt dus een nieuw natuurbeeld op. Natuur, zegt hij, dat is niet vijandig aan onderscheid, dat is niet dode materie. Natuur is eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen, een constant proces, een onophoudelijke stroom zou ik kunnen zeggen, die gericht is. In de natuur is er een soort immanente stuwkracht aanwezig in de richting van, en hij zegt vooral, differentiatie. En ook complexiteit. Ja? Dat is belangrijk. En dat is de natuurfilosoof, pas op, hè. Natuurfilosoof van alle universiteiten zullen dat opspringen en zo de boxing eronder proberen te krijgen en zo. Dus dat is een hoeksteen die je kunt bediscussiëren natuurlijk. Hè. Daarop bouwt hij ook zijn mensbeeld een beetje. Hè. Van, hij zegt, de mens hoort daar ook een beetje in thuis. Hè. Allee, die hoort daar ook in thuis. He, van de mens is eigenlijk pas slechts een uitvergroting van een dier. He, en dieren en mensen horen ook thuis in dat proces van diversificatie en complexificatie. Alleen zou je kunnen zeggen dat de mens uiteindelijk het meest geavanceerde resultaat is van die stuwkracht die in de natuur aanwezig is naar meer complexiteit en naar meer diversificatie. Oh, dat is ook wel iets, hè. Ik moet er niet met ecologisten over praten, want ik word hier overdonderd door tegenargumenten en zo, maar Boxing zegt dat. Hij zegt, de mensen hebben een soort andere natuur, een soort tweede natuur, zegt hij. En die natuur omvat bijvoorbeeld het vermogen om werktuigen te kunnen maken. Vermogen om bijvoorbeeld speciale habitats uit steden tot stand te brengen. Vermogen om heel verschillende samenlevingsvormen, heel flexibele samenlevingsvormen op te zetten. Ook cultuur te ontwikkelen, ook door middel van, natuurlijk door de mogelijkheid van onze taal. Dat is ook de reden, zegt Boxing, dat de mens een heel uniek wezen is in die zin dat alleen de mens als soort in staat is om, hoe moet ik dat zeggen, het ecosysteem, elk ecosysteem waarin hij leeft, aan te passen aan hemzelf. Alle andere soorten kunnen slechts overleven in heel specifieke ecosystemen. Wij kunnen ecosysteem aanpassen aan onszelf. Laten we zeggen, wij kunnen overleven, als mens kunnen we overleven in een woestijn, in een paalwoning, in een lagune, ik weet niet wat allemaal, in Arktische, tropische, zeg maar hoog, 5000 meter hoog, ik weet niet als het zo hoog is. Met behulp van technologie kunnen we zelfs overleven in de ruimte of onder zee overleven. Dat is heel specifiek. Tot die tweede natuur behoort ook het feit dat wij heel diep kunnen interveneren in die eerste natuur. Hè. En pas op, Boxing zegt dat behoort tot ons natuurlijk uitrustingspakket. Hè. Dat is geen parasitaire uitwas of zo van de mensen. Dat kunnen we doen, maar dat moeten we niet doen. Hè. Van het feit dat we zo geavanceerd zijn, je kunt dat op twee manieren interpreteren. Wij kunnen de natuur, behandelen zoals we zelf willen, kapot maken, weet ik niet wat allemaal. Maar je kunt ook zeggen, wij zijn de meest geavanceerde soort, dus moeten we ook het meest verantwoordelijk optreden. Hè? Ook voor de andere soorten. Als er lijden is in de natuur, moeten we die proberen te verminderen. Als de natuur kapot is, moeten we die proberen te reconstrueren. Enzovoorts, enzovoorts. Hè. Dat is een beetje het standpunt van Boxing in het mensbeeld. Hè. Ook heel controversieel. Hè. Ik moet met vriend Ulrich Melle daar niet over praten, hè, want hij komt direct met een stapel boeken aan om mij te weerleggen dan. Want, ik zeg al die bouwstenen van de filosofie van Boxing, hè, dat is mooi, pas op, systematisch opgebouwd, maar is bediscussieerbaar. Alhoewel, ik zelf, ik vind het redelijk wat hij zegt, hè, want ik kan er me wel in vinden. Pas op, nu ga ik iets vertellen wat ik eigenlijk had moeten beginnen met te vertellen over de sociale ecologie. Het gaat eigenlijk over, laten we zeggen, die overgang van eerste natuur naar tweede natuur. Tweede natuur is eigenlijk menselijke natuur. Hè. Menselijke natuur, menselijke geschiedenis dan. Dat gebeurt, zegt het boekje, doordat bij de mens bepaalde biologische verschillen, kenmerken, dat die institutioneel vormgegeven worden. Ik geef als voorbeeld de lange zorgafhankelijkheid van menselijke kinderen. Dat resulteert in het feit dat familiestructuren bij de mensen eigenlijk heel lang bij elkaar blijven. Dat resulteert ook in een soort van, insidersmentaliteit gebaseerd op solidariteit. Hè. En een kind, ben een paar keren opa geworden dus, en ik mag elke week een paar dagen babysitten. Hè, van, je ziet baby, hè, als dat een baby is, ja, dat kind is totaal afhankelijk van de grote mensen. Maar het duurt eigenlijk, hè, volgens onderzoekers, toch wel tot 12, 13, 14 jaar voordat een mens een beetje op zijn eigen voeten kan bestaan. Dat is dus een heel lange opgroeiperiode. En dat is het gevolg daarvan is dus bij de mensen dat er een insidersmentaliteit ontstaat, hè, vanuit de vorige millennia. Hè. Mensen die eigenlijk bloedverwanten, die heel lang samen blijven en die op een heel solidaire manier met elkaar omgaan. Maar tegelijkertijd, en daar vind ik ook dat je een beetje het Joodse van Bokshin's filosofie, ontstaan er ook outsiders. Insiders zijn er ook outsiders. Hè? Bij primitieve, ik bedoel het niet, hoe zeggen ze dat, verlagend of zo, primitieve volkeren zoals het genoemd wordt, hè? Die gaan dus op een heel verschillende manier om met vreemdelingen. Hè? Van, als je dat, die verhalen uit de 19e eeuw behoort, mensen konden heel vriendelijk ontvangen worden, maar soms werden ze ook heel vijandig en werden direct, op hen geschoten en zo. Hè? Argwanend, ik heb gehoord in dorpen in Frankrijk tot in de 19e eeuw, als je door dat dorp wilde trekken, hè, of met paard en zo, dat de mensen eerst toelating moesten vragen aan de dorpsoudste, of ze door het dorp mochten trekken en of ze daar in de buurt ergens mochten logeren. Hè. Dus dan moest je een aantal vragen beantwoorden. Wie ben je? Wat kom je hier doen? Waar ga je naartoe? Ga je hier lang blijven? Wat heb je nodig om hier te blijven? Dat soort dingen allemaal. Hè. Outsidersmentaliteit. Maar dat is dus niet alleen de tegenstelling tussen insiders en outsiders. Die is nooit opgelost in de geschiedenis. Dat is een hiërarchische relatie die nog altijd voortduurt bij ons. Maar er zijn dus ook andere biologische verschillen die institutioneel vastgelegd gaan worden. Bijvoorbeeld ouderdom, oude mensen, jonge mensen, ook geslacht, mannen, vrouwen, fysieke sterkte, hè, er zijn krachtige mensen en er zijn minder krachtige mensen, ook mentaal vermogen, er zijn slimme mensen, er zijn minder slimme mensen. Dikwijls gaat dat dan institutioneel vorm gegeven worden. Bijvoorbeeld oude mensen in primitieve cultuur, die worden dikwijls als schriftloze volkeren. Die beschouwen oude mensen eigenlijk als een soort bibliotheken. Hun opdracht is een beetje lessen te geven van wat zij geleerd hebben in hun leven, om dat over te dragen aan de jongeren. Belangrijk is, zegt Bokshin, dat in die oorspronkelijke, en dat is niet duidelijk wat hij met oorspronkelijk bedoelt, ik denk zo begin van de neolithische samenleving, van de landbouwsamenlevingen, hè, van dat die vormgevingen van biologische verschillen, dat op een soort complementaire manier gebeurt. Hè, dat de ene groep niet de andere gaat onderdrukken en dat de andere groep ook niet zich ondergeschikt gaat gedragen. Hè, van, dat op een complementaire manier gebeurt, dat iedere groep, denk bijvoorbeeld aan mannen en vrouwen, dat is misschien gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, van mannen zijn hebben meer spierkracht. Dus dat zij de buitenwereld gaan beheersen, omwille van, hè, er zijn heel veel conflicten met outsiders, dus die moeten in toon gehouden worden, ook omwille van de jacht. Jacht is een heel moeilijke bezigheden, waarbij mannen dikwijls 2-3 dagen onderweg waren om dieren te volgen. Kunnen vrouwen niet, omdat zij dikwijls kleine kinderen hebben die afhankelijk van hen zijn. Hè? Dus zo heb je bepaalde taken waarvoor bepaalde mensen met bepaalde kenmerken het meest geschikt zijn. Maar laat ons zeggen, dat is niet op een hiërarchische wijze georganiseerd, maar complementair. Iedereen doet de dingen waarin hij het beste is, hè? En ze vullen elkaar aan. En samen vormen ze zo'n soort veerkrachtig organisch geheel. En noemt dat ook organisch samenleving. Ook weer zo'n hoeksteen waar je heel veel vragen kunt stellen. Hè, van, die organische samenleving die we kennen, die kennen we via antropologen van het einde van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw of zo. Die hebben die maatschappij bestudeerd in die tijd. Maar die mensen die hebben alleen voorouders hebben ook duizenden jaren bestaan. Wie zegt ons dat duizenden jaren geleden de mensen zo georganiseerd waren? Pokshin zegt dat wel, hè, van juist alsof dat een statische maatschappij zijn geweest, dat daar niks in veranderd is. Hè. Dus dat kun je wel een beetje in vraag stellen natuurlijk. Maar dat is een uitgangspunt. En ook zegt er dus niet alleen complementariteit tussen de mensen die in de samenleving, maar ook complementariteit tussen de gemeenschap en de natuur. Ja, dat mensen voelen zich verwant met de natuur. Je moet daar niet zo heel ver voor teruggaan. Hè. En mijn vader was in zijn jeugd een boer in een heel verwilderd gebied, hè, wat nu een natuurreservaat is. Hè. En hij was echt een natuurmens. Hè. Die heeft me dingen geleerd van de soorten vogels. Mijn vrouw zegt altijd van, daar zit weer een pietje, hoe heet dat nu van? Ik weet nog van vroeger allemaal hoe die vogels eten en zo. Dus ja, bij boeren was dat ook nog voor een stuk geval. Hè. Dus die voelden zich verwant met de natuur. Die voelden zich ook dikwijls thuis in de natuur, hè. Niet in de stad of zo. Dat heb ik ook nog een beetje als ik naar Antwerpen kom hier van, zo'n grote stad. Ja, en ook communiceren bijna, hè, van, communiceren in die zin van, er zijn mensen die zeggen weerfenomenen, daar zitten kosmische krachten achter, wij kunnen die duiden op een of andere manier. Hè. Ik heb gezegd van, de natuur dat voelt aan als onze thuis, hè. Op bepaalde totemdieren, dat zijn onze voorouders. Hè. Dus niet dat het strikte onderscheid maakt tussen mens en dier. En van dat zou je kunnen zeggen, als dat ooit bestaan heeft, die harmonische relatie tussen mens en dier, waarom is dat dan kapot gegaan? Bokshin zegt dat komt door gewoon een aantal historische ontwikkelingen, hè, van, die we allemaal kennen. En waarom? De bevolkingsaangroei bijvoorbeeld. Waarom? Ook de conflicten, als er meer mensen komen, komen er ook meer conflicten. Waarom nog? Waarschijnlijk het ontstaan van de landbouw. Hè. Mensen die gaan zeggen van, dit is onze grond en daar mag jij niet meer op komen. Terwijl nog altijd een nomade zijn bijvoorbeeld, die een vee daardoor willen. Of er zijn jagersverzamelaars die dat ook niet aanvaarden, dat iemand zegt, dit is mijn grond, hier mag. Hè, de conflicten nemen toe. En dat resulteert volgens Bokshin in het vervangen van die complementaire relaties in de maatschappij door hiërarchische relaties. Hiërarchisch, dat betekent hier een relatie van, een onevenwichtige relatie van dominantie en ondergeschiktheid, hè, die niet van nature is, die niet genetisch bepaald is. Hè, en die ook niet afhangt van de karakters van de mensen die interageren. Hè. Het is niet omdat de man een bullebak is en een vrouw, een zacht karakter heeft, hè, dat daar een hiërarchische relatie is. Dat is de reden niet. Hè. Het hoeft ook niet gepaard te gaan met dwang of met uitbuiting of zo. Hè. Van, dat zie je in de relatie, denk ik, tussen man en vrouw dikwijls. In mijn familie, eerste ga nog een anekdote vertellen. Zo de traditie maken. Ik heb de indruk, dat was ook in het dorp van mijn vrouw, van als de ouders oud werden, waren in die tijd nog geen rusthuis waar de oude mensen naartoe konden, dan werden ze verzorgd en dat was altijd door de oudste dochter. En die oudste dochter mocht ook in het huis van de ouders blijven leven, mocht dat huis ook als het hare beschouwen, zolang als die ouders leefden. Hè. Maar hè, ze mochten niet trouwen. Hè. De tante van mijn vrouw is zo een ongetrouwde oppasser geweest van, hè, dat was zo, hè, van wanneer de ouders stierven, dan kon het zijn dat de broer de buurboerderij ging overnemen. Die had dan wel de plicht om die oudere zus, die daar altijd voor de ouders gezorgd had, om die bij zich te nemen. Hè. Maar van die werd ook weer verwacht dat ze niet meer zou trouwen dan. Hè. Dus op die manier waren er toch wel, het werd nooit van een zoon gevraagd, hè, wat van de dochter gevraagd werd. Hè. Waren zo van die hiërarchische relaties die niet in vraag gesteld werden. Iedereen vond dat normaal. Hè. Is dat dan uitbuiting? Ja, dat kan uitbuiting zijn. Verdomme, je hebt soms lastige ouders. Hè, van, die kunnen daar echt die kunnen daar misbruik van maken, vind ik wel. Hè. Is uitbuiting altijd hiërarchisch? Hè? Nee. Juist niet, hè. Van hij zegt, uitbuiting is dikwijls gewoon economisch, hè. Dat is gewoon een afspraak tussen, hè, van de werkgever die zegt van, ik geef je een bepaald loon, maar ik verdien meer aan, ik wil winst maken, dat is duidelijk, hè. Maar het is ook wel uitbuiting dat ze van u van alles gaan vragen wat eigenlijk normaal niet kan gevraagd worden, hè. Dat heb ik toch. Boekje maakt juist een groot verschil tussen klasseheerschappij en hiërarchische maatschappij. Klasseheerschappij, dat wordt bestudeerd door de Marxisten, dat is economisch, zegt hij. En strijden tegen klassemaatschappij, dat is goed, dat is een strijd voor de rechtvaardigheid. Maar hiërarchie, dat zit veel dieper, zegt hij. Dat is die ongelijkheid tussen man en vrouw, tussen mens en natuur, tussen outsiders en insiders, dat is veel moeilijker te bestrijden. Hè. En anarchisten, hè, ik weet niet of dat altijd zo was, die moeten zich eigenlijk vooral inzetten in die strijd tegen hiërarchie, ook wel tegen klasseheerschappij, maar hiërarchie is, van dat is onze strijd eigenlijk, verbreding en verdieping van het vrijheidsideaal. Terwijl het economische niveau, dat is meer strijden voor rechtvaardigheid. Dat kun je ook gemakkelijker afschaffen dan hiërarchie af te schaffen. En wat hij dan zegt, van die hiërarchische relaties, die gaan zich ook weer extra geëxtrapoleerd worden naar de natuur. De natuur gaat niet meer gezien worden als waar we ons verwant mee voelen. Natuur wordt, dat is een boek uit de jaren 30 in Amerika verschenen, hij noemt dat de chain of being, ik weet niet of je dat kent. De kosmos is een soort van zijnsketting, hè, met de mens aan de top. De top mens is de meester. Hè. Eens dat die gedachte ingang gaat vinden, gaan mensen ook denken met terugwerkende kracht dat de natuur altijd zo beschouwd is. Begrijp je? Gaat men zeggen, ook de voorgaande generaties hebben dat zo gedacht. Hè. Die weten niks meer van die organische samenleving, die toch ook duizenden jaren bestaan hebben. Het ontstaan van hiërarchie en klasse, dat situeert hij vooral in de tijd van de opbloei van het kapitalisme. Hè. De globalisering van het kapitalisme, vanaf de 16e eeuw tot nu, hè, heb je een evolutie, zegt hij, van een soort van markteconomie naar een samenlevings... markteconomie naar een marktsamenleving. Hè. Dus marktsamenleving betekent dus dat kapitalisme tot in je huiskamer eigenlijk, hè, alles gaat bepalen. Hè. Alles wordt tot handelswaar gemaakt. Hè. Je kinderen naar de crèche brengen, je ouders naar het rusthuis, ik weet niet, ziekenhuis. Overal moeten winsten gemaakt worden, onderwijs, weet ik niet wat allemaal. Maar je gaat akkoord, hè. Je klikt op, ik ga akkoord met die cookies of ik weiger die cookies. Ja. Maar ik bedoel, dat is de grote tendens, denk ik, in de geschiedenis, zegt hij. Van, hè, van, er zijn altijd tegenkrachten. Hè, van, hij zal zeggen, van, in de geschiedenis zijn er altijd die tegenkrachten van, hij zegt, de legacy, de erfenis van de vrijheid, dat is de erfenis van die organische gemeenschappen. En de legacy of domination, hè, dat zijn die hiërarchische en klasseheerschappijen. Dat zijn twee tradities die voortdurend botsen in de geschiedenis. Hè? En dat kun je achterhalen met behulp van die dialectische redenen. Dat zijn ontwikkelingsprocessen die je kunt nagaan in de geschiedenis. Hè? Net zoals je de ontwikkeling van de natuur, hè, de evolutie van de natuur, kunt volgen met de dialectische redenen. Ja, en hij zegt van uiteindelijk, hè, van dat kapitalisme, dat de structurele motor van het kapitalisme, dat is marxistisch, zegt hij dat is gewoon grow or die, zegt Boekje. Hè. Je moet groeien of je moet sterven. Hè. Je moet altijd uitbreiden of je wordt zelf geconcurreerd. Hè. Dan kom je terecht in een soort van oneindige groei, hè, van alles dat van de natuur omgevormd wordt tot een natural resource, of tot een put, hè, een afvalput. En de mensen die allemaal meer en meer en meer, allemaal human resources moeten worden. Hè. Ik maakte nog de tijd mee dat mijn moeder was huisvrouw, en in onze, het was een arbeiderswijk, maar er waren niet veel vrouwen die werkten. Ik bedoel, natuurlijk buitenshuis werkten, hè. Van, dat waren allemaal huisvrouwen. Van, nu wordt dat bijna als een schande ervaren als migrantenvrouwen thuis zullen blijven. Hè? Van, die moeten tot human resource, die moeten via het kapitalistisch systeem bijdragen tot dat, anders zijn ze geen echte Belgen of echte Vlamingen. En dan is kapotmakerij uiteindelijk. Hè? Er is zo'n formule van een Koreaanse econoom die zegt, je moet het getal 70 delen door het jaarlijkse groeipercentage van uw economie. Hè. Bijvoorbeeld een geweldig groot groeipercentage, 5%, 70 gedeeld door 5, dat betekent elke 14 jaar zal uw productievolume verdubbelen. Hè. En naar gelang van het percentage van groeien. Je kunt u dat voorstellen en dan gebeurt er nog eens de volgende jaren weer een verdubbeling van verdubbeling, verdubbeling van, dat je een accumulatief proces hebt, hè, dat de natuur moet kapotmaken. Dat kan gewoon nog niet alles. Ja? Want was al het boekje nooit uitgesproken over waarde plakken op bomen of zo? Hoe? Een waarde plakken op een boom, hoeveel is dat economisch waard? Dat het boekje daar is. Nee, dat is axiologie, daar hield zich. In mijn tijd, toen ik Human Ecology in Brussel studeerde, was dat stond dus tijdschriften daar een dagje vol van dat soort berekeningen en zo. Van, daar heeft, hij is filosoof daar altijd, hij is zich echt niet mee bezig. Hè. Nee, maar hij zegt wel zo dat verschil tussen antropocentrisme en biocentrisme. Hè. Iets heeft intrinsieke waarde, normaal gezien. Liberalen zeggen bijvoorbeeld alleen de mens heeft intrinsieke waarde. Hè, van, een boom heeft geen intrinsieke waarde, ecosysteem kan geen intrinsieke waarde hebben. Boksen zegt, ik weet niet of dat intrinsieke waarde heeft, maar hoeveel intrinsieke waarde, dat is moeilijk te bepalen. Hij zegt, ik ben tegen dat gepraat over centrisme of zo. Hè. Ik zeg, de mens is een uniek wezen en dat uniek wezen, dat is geen vrijgeleide om de natuur kapot te maken, maar dat zadelt hen op eigenlijk met de verantwoordelijkheid om het welbevinden van de natuur te bevorderen. Hè. Op dat abstracte niveau laat hij het. Hè. Ik ga even interveneren, want we hebben nog 20 minuten, je moet nog een trein halen. Misschien ook nog kort hebben over die politiek van de sociale ecologie, want dat is ook nog wel wat essentieel. En dan nog wat andere mensen ook die wat vragen kunnen stellen. Moet ik misschien. Ja, dat ik. Ik ga vlug zeggen. Boksen is een hele productieve filosoof geweest. Ik denk dat zijn vriendin Janet Beale heeft soms een ganse bibliografie samengesteld. Ik denk dat het 60 bladzijden waren van alle boeken, brochures, pamfletten, vertalingen en zo die van hem gemaakt zijn. Hè. Dus een heel productieve man, maar tegelijkertijd is hij heel actief geweest in de politiek. Hè. Hij heeft 7-8 jaar als vakbondsman gewerkt in fabrieken. Later is hij heel actief geweest in die strijd tegen de wapenwetlopen in de Koude Oorlog. Hij is ook actief geweest, zegt hij, maar daar vind ik weinig gegevens van terug, in de burgerrechtenbeweging van, tegen de segregatie van de zwarten in Amerika. En hij is ook heel erg actief geweest in die jongeren- en studentenbeweging van de jaren 60. Hè. Zowel, laten we zeggen, bij de New Left, heeft lange tijd geschreven voor een tijdschrift dat heel bekend was, ook hier in Vlaanderen, Telos heette dat, een Engelstalig tijdschrift, vooral gebaseerd rond de Frankfurter Schule. En ook, laten we zeggen, de tegencultuur, dat interesseerde hem ook. Hè. Pas op, de man was toen al 40 jaar of ouder, hè, van, hij was geen hippie meer, was altijd heel eigenlijk gekleed gelijk een arbeider, was een beetje een geronneke, een kleine man, maar heel breed gebouwd zo. Hè. Je zou zeggen, wat doet die man tussen die hippies of tussen die tegenculturele elementen? Ik kon dat best waarderen, zegt hij, hè, van strijd tegen, ja, voor seksuele bevrijding, strijd tegen arbeidsethos, tegen consumptiedwang. Experimenteren met nieuwe samenlevingsvormen en zo. Communes heeft zelf ook een tijd in, ook weer zo'n vlug en anekdote naar Rafa. Hij woonde in zo'n huis, maar allemaal communes, zo gezegd, in die tijd. In die tijd, begin jaren 70 was dat, mochten er geen binnendeuren in de huizen zijn. Iedereen moest overal binnen kunnen gaan en er waren ook geen speciale mensen die een apart paar vormden. Dat mocht niet. Hè. Er was maar één binnendeur in die ganse commune en dat was de kamer van Boksje. Zonder binnendeur kan ik niet leven zijn. Hè. Ik heb mijn privacy nodig. Hè. Privacy vooral om te schrijven en om na te denken. Hè. Maar allee, dit een beetje ironisch, dat hij eigenlijk die tegencultuur, ik weet niet of je dat boek van Rothschild nog kent, die de Rothschild, opkomst van een tegencultuur, heeft verschillende boeken, 5 of 6 boeken uitgebracht, ook in het Nederlands dan, man is ondertussen gestorven, en had ook een grote waardering voor Boksje. Maar ja, hij is ook heel erg stuk. Heel raar, hij was toen al 40 jaar of ouder, spreekbuis geweest van een fractie van de studentenbeweging, van de anarchistische fractie binnen de SDS, dat was Students for a Democratic Society. Maar al die bewegingen zijn vanaf het begin van de 70e jaren eigenlijk uiteengevallen. Hè, van, hij vond dat heel spijtig, hè, van studentenbeweging, dat die helemaal, ik heb dat zelf meegemaakt, ik heb daar zelfs aan meegewerkt, hè, dat die allemaal opgingen in die marxistisch-leninistische groepjes en groepuscules en sectes en zo. Toen ik in 19, begin jaren 70 in Leuven kwam, liepen daar 5 maoïstische groepjes rond. 5, hè, en misschien ook nog een paar trotskistische groepen en dan nog de gewone communisten en zo. Hè. Je kunt u dat niet voorstellen. Hè. Dus, op het einde van de 70e jaren zijn die bijna allemaal terug verdwenen. Maar dat was een tijd van verval. Hè? Van, ik denk dat de meest gezonde koppen in die tijd, ik ben eruit gestapt dan, maar de meest gezonde koppen dat die gezegd hebben, ja, ik probeer ergens een gewone job te vinden, maar wel een job waarin ik beter kan doen. Allee, goed kan doen, vooral dat, hè, in het onderwijs, in de ziekenzorg, in ik weet niet wat allemaal, in de educatie, jongerenopvang, dat soort dingen allemaal. Action zegt wel, toen zijn er inderdaad heel veel mensen in de instellingen gegaan. Hij verwijst naar Rudi Dutschke, ik weet niet of je die uitspraak nog kent. Mensen verdwijnen voor een lange mars door de instelling, met de bedoeling eigenlijk om die instellingen te hervormen en progressief te maken. Maar ze blijven allemaal ze raken allemaal verstopt in die lange mars. Hè. In de plaats van dat zij de instellingen hervormen, zal de instelling hen hervormen. Hè. Dus hij vond dat eigenlijk heel, heel ja, heel spijtig dan. Hè? Ook die tegencultuur, dat is niet direct. Dat wordt helemaal gecommercialiseerd. Je weet dat ook in muziek, hè, van in het begin traden die mensen Woodstock, weet ik niet wat allemaal, hè, gratis op. Later zijn dat allemaal commerciële bands geworden, of de meeste toch. Hè. Ofwel komen ze met in de drugsscène terecht en dan heb je een heel grote, ook door de FBI gestimuleerde criminalisering van die scène. Hè. Bijvoorbeeld ook de Black Panthers horen daar ook bij. Hè. Dus hij had eigenlijk een beetje zijn hoop gesteld op die jongeren om een beweging uit te bouwen. En dat valt helemaal uit elkaar. Hij heeft zijn les daar wel uitgetrokken doordat hij zegt van als we een beweging willen opbouwen, heb je altijd een beweging nodig met een bepaalde visie. En die visie die moet ons oriëntatie bieden en het moet ook een perspectief bieden. Belangrijk is ook van, ja, dat er nieuwe instellingen worden opgericht. Dat je niet probeert in het bestaande het oude te hervormen, want dat gaat heel moeilijk. En we moeten ook proberen een nieuwe politieke cultuur te scheppen. Dat is belangrijk. Tweede, dat was belangrijk, want daardoor ben ik bijna opgestapt bij de anarchisten, van organisatie is belangrijk, dat je ook een sterke organisatie hebt. Hè. Hij zegt, in Amerika heerst bij de anarchisten een tirannie van de structuurloosheid. Hè. Ik heb dat in de zomer ook gezegd over die duiventil, herinnert je nou, een draaideur. Van mensen komen naar vergaderingen. We hadden ook een coördinatie opgezet in Vlaanderen, in Hasselt, Gent was daarbij. Weet ik niet wat, we kwamen bij elkaar in café Den IJzer in Gent, dat weet ik nog heel goed. En, maar de eerste vergadering waren er een dertigtal mensen, een mooie opkomst zou je zeggen. Werden besluiten genomen, werd opgetekend en zo. Volgende vergadering, volgende twee maanden later of zo, komen er opnieuw een vergadering bijeen in die café. Andere mensen komen, hè. En die zeggen van, tja, wat zeg je daar, is er iets besloten, maar wij waren niet aanwezig, dat besluit is niet voor ons genomen, hè? Dat is niet op ons van toepassing. Hè? Zo twee, drie, vier keren, en dan hebben we gezegd, we stoppen ermee, hè? We zitten hier ter plaatse te trappelen. Hè? Je kunt niet vooruit gaan op die manier. Dus Bokshin zegt, je hebt een sterke organisatie nodig, je hebt zelfs trekkersfiguren nodig, maar je moet duidelijk aangeven wat zijn de bevoegdheden van die mensen. Hè. Je moet ook bepaalde regels ontwikkelen om machtsconcentratie tegen te gaan in de partij. Dat is belangrijk. En ten derde ook, wat hij zegt, dat is verdomme, probeer geen secte te vormen of probeer je niet in een bobbel op te sluiten. Hè. Van, ga naar de mensen, probeer... Wij moeten een massabeweging worden, we moeten niet een klein subcultuur worden. Hè. Wij moeten ons, ja, de Maoïsten zeiden ons, je moet je kunnen bewegen in de massa als vissen in het water, zoiets. Hè. Ja, probeer eisen te stellen die niet extraordinair zijn, die niet bevatbaar zijn voor de mensen. En probeer ook uit te leggen waarom dat je die eisen stelt. Hè. Dat is belangrijk. Hè. En ook, laten we zeggen, de mensen die in de beweging zijn, die moeten bepaalde deugden nastreven van inzet, van geduld, van uithoudingsvermogen, weet ik niet wat, van verantwoordelijkheidszin. Hè. Militantisme, dat is geen kwestie van adolescententom, hè, van ik ben student, hè, van ik heb de vrije tijd, of in de vakantietijd ga ik dit of dat doen. Hè, maar op een bepaald moment kom je je lief tegen, lief zegt van, zouden we toch niet samen gaan wonen, misschien komt er kindjes van, hè, van enzovoorts enzovoorts. Hè, van, ja, je komt in business as usual terecht uiteindelijk dan. Hè. Dat zijn de drie dingen die we altijd moeten houden, zegt hij, bij het opbouwen van een sociale beweging. En nu ga ik terug iets zeggen over wat hij eigenlijk wil, maar eigenlijk iets utopisch is op dit moment. Hij noemt dat het libertair municipalisme, eigenlijk gemeentelijk zelfbestuur. Hè. Hij zegt van, we kunnen alleen maar het wantrouwen van de passiviteit van de burgers oplossen door er opnieuw bepaalde, een soort van vrije gemeentes te scheppen op een lokaal vlak. Vrije gemeentes zijn een soort van, hoe zeggen ze dat, volksassemblées, hè? Waar mensen uit een bepaalde lokaliteit kunnen samenkomen om dingen die hen aanbelangen en die belangrijk zijn, uit een sociaal-ecologische omgeving, om die te bespreken en om daar het besluiten over te nemen om de dingen te veranderen. Natuurlijk, hoe kan je zoiets opzetten? Hè? Ik wil nog wel eens terugkomen en alleen daarover praten, want er zijn heel veel praktische pogingen ondernomen hè, om dat te realiseren. De burgerraden, ja. Hè. Ah, verder gaat het. Hè. Want hij is voorstander van directe democratie. Hè. Dat is voor iets anders dan een burgerraad. Dat zijn uitgenoten mensen of uitgekozen mensen volgens bepaalde sociologische kenmerken en zo. Nee, dat is nog iets anders wat hij wil. Een soort volksassemblee is gebaseerd op directe democratie. Hè. Hoe dat allemaal moet georganiseerd. Men heeft geprobeerd in Frankrijk, tijdens de beweging van de gele hesjes, had je ook een boxing-fractie, heel kleine, in een stadje aan de Maas, Commercy heette dat, dus een stadje van 7000, 8000 inwoners. En die hebben die recepten van boxing proberen toe te passen. Ik kan daar wel eens iets over komen zeggen, maar nu niet. Hè. Dus hij wil nu dus vooral die vrijheid, maar hoe kan je die tot stand brengen? Op dit moment kunnen dat alleen informele groepen zijn. Hè. Je moet je neerleggen bij, je kunt niet zeggen dit is de volksassemblee, want dat heeft geen enkele wettelijke betekenis of formele betekenis natuurlijk. Hè. Een tweede punt, zegt hij, pas op, en dan zit men nog veel verder. Als er problemen zijn die de grenzen van één vrije gemeente overschrijden, wat ga je dan doen? Hè? Luchtvervuiling of water dat vervuild is, weet ik niet wat allemaal, kan zijn. Hè? Chemische lekken die verschillende gemeenten aantasten, de grond van verschillende gemeenten. Hè, daarvoor heb je een soort van confederale raden nodig. Dus een samengaan van vrije gemeentes die een soort van gemandateerde afgevaardigde naar een raad sturen. Om samen te beslissen hoe kunnen we dit probleem oplossen. En die ook beschikken over een zekere manoeuvreerruimte. Hè? Een beetje gemodelleerd naar de commune van Parijs. Hoe het toen georganiseerd was. Hè. Manoeuvreerruimte, als ze er niet uitkomen, dan moet de gemandateerde afgevaardigde terug naar zijn volksassemblee om te zeggen van, we kunnen niet tot een compromis komen. Hoe kunnen wij ons voorstel bijschaven? Hoe kunnen we dat veranderen? Dat is belangrijk. En derde punt, hij zegt ook altijd, een vrije gemeente zal alleen maar macht hebben wanneer ze ook economische poten heeft om op te staan. En er moet een soort van municipalisering gebeuren van bepaalde diensten. Als je ziet wat dat in de praktijk betekent, zijn dat vooral voedselbedelingen. In Frankrijk heb je bepaalde gemeenten die zeggen van scholen waar kinderen maaltijden krijgen, dat die maaltijden uitsluitend mogen gemaakt worden met groente, bijvoorbeeld afkomstig van landbouwers van de plaatselijke gemeente, die voldoen aan bepaalde ecologische vereisten. Ik zeg ze maar iets, hè. Ook bijvoorbeeld waterdistributie of energie, hè, dat zou liefst allemaal gemunicipaliseerd moeten worden. Je zou tegenwoordig ook kunnen zeggen, een beetje burgerinitiatieven, commons, hè, dat die daar ook in thuis zouden horen. Ja. Men heeft dat geprobeerd te doen, maar dat is allemaal heel moeilijk als je binnen het wettelijke kader zit van tegenwoordig en je kunt dat niet buiten, hè, of anders heb je direct de wever die u op de vingers stikt of ik weet niet of de gouverneurs nog bestaan van provincie, hè. Die kunnen de burgemeester uit zijn ambt ontslaan, hè. Of die kunnen een plaatsvervanger sturen. Dus je kunt eigenlijk niks doen wat de heersende wetgeving overschrijdt. Hè. Dat kun je pas in een volgende fase, als je sterk genoeg bent, om, laat ons zeggen, de bestaande macht uit te, om die uit te dagen. Dat is een beetje de drie grote punten, hè, van dat is grotendeels utopisch, behalve het eerste punt. Hè. Je kunt proberen hè, van die volksassemblees, maar dan binnen het kader dat toegelaten wordt. Hè, als je wilt, als je een formele erkenning wilt hè, van de staat, binnen het kader dat in de verschillende landen bestaat dan. Hè. Ik ga nog één voorbeeld nemen van socialistisch municipalisme is heel oud, maar dat is eigenlijk mede tot stand gekomen hier in België. Dat was hier in België in het einde van de 19e eeuw, toen de BWP, de Belgische Werkliedenpartij, nog machtig stond in bepaalde steden, gelijk Gent of Brussel bijvoorbeeld, in Luik, hè, maar niet op het platteland. waarbij dus na nationale verkiezingen geraakten ze bijna nooit aan zetels. Maar ze hadden wel burgemeesters, of ze konden coalities sluiten met bepaalde linkse liberalen, progressieve liberalen. Dus dat hebben ze ook gedaan, met de bedoeling om met die progressieve liberalen, dat was volkomen, volkomen wettelijk, dat werd aanvaard door de staat, om dan een soort van socialistisch beleid te gaan voeren. Dat heeft men voor het eerst gedaan in Schaarbeek. Men heeft daar, pas op, dat was niet wat wij onder libertair municipalisme zouden bestaan. Het was eigenlijk, enerzijds beschouwde men dat als een voorlopige maatregel, omdat we nog niet sterk genoeg zijn om nationaal door te breken. Voorlopig gaan we ons met de gemeente bezighouden. En het ging vooral, we gaan van alles goed doen voor het volk. Maar er was geen samenwerking met het volk of iets doen door het volk, gelijk met McCummins en zo, daar was helemaal geen sprake van in die tijd. Maar men heeft daar heel wat gerealiseerd. Dat was een beetje gelijk de stad, was dat Wenen, dat was ook zo, een soort arbeiderscentrum, werd gezegd. Dat was een soort vitrine waaruit men vanuit verschillende landen ging kijken wat de Oostenrijkse sociaaldemocratie in de 19e eeuw in Wenen allemaal had gerealiseerd voor de arbeidersklas. Bij ons was dat Schaarbeek een beetje. Hè. Men had een, hoe noem je dat? Een soort van een zwembad was het niet eigenlijk, om niet te wassen. Hè. Openbare wasgelegenheid uitgebouwd. Men had woningen uitgebouwd, sociale woningen, met lopend water, met chauffage. En mijn grootvader kon het woord niet uitspreken. Hij zei altijd façade. Hij wist niet wat de mensen daarmee bedoelden. Hè. Dat gebeurde in het einde van de 19e eeuw. Hè. Ook als de gemeente aanbesteding deed, dan moesten die aannemers moesten kunnen bewijzen dat ze hun arbeiders voldoende betaalden, dat de arbeidsomstandigheden goed waren. Dus op die manier was dat heel veel gerealiseerd op dat vlak. Hè. Dat was zo de eerste fase van, maar zo bestaat er natuurlijk ook een fascistisch municipalisme. Hè. Als je kijkt naar Ninoven of zo, hè, of wat Le Pen deed in Frankrijk, je hebt verschillende steden die al jarenlang in handen zijn van, waar het Front National altijd de verkiezingen wint, hè. Ook dankzij zijn stedelijk en zijn gemeentelijk beleid. Hè. In Frankrijk bestond er ook zo'n communistisch municipalisme. In Italië, Bologna, was zo bekend voor zijn stedelijk beleid, dat rood was. Hè. Red Bologna werd daar nog altijd trouwens, hè, met zijn coöperatieven, met zijn samenwerking met kleinschalige projecten, weet ik niet wat allemaal. Ik stop eraf. Ja, ik heb nog eens gekeken. Ik heb om, 5 minuten. Ik heb eigenlijk nog 10 minuten, want het is na 20 na 10 minuten. Dus we hebben 10 minuten voor wat vragen. Misschien gewoon een paar vragen bundelen als er vragen zijn. Eerste vraag. Ja, wat ik wilde zeggen van moest de tekst jullie interesseren, ik wil die altijd doorsturen naar Rafa of zo. Ik wil uw mailadressen niet hebben of zo, maar dat eventueel de tekst kun je krijgen dan. Hè, van, dus misschien gemakkelijk. Ik weet dat ik een heleboel informatie en dat bijna niet bij te houden is. Hè, van, eerlijk gezegd ga ik liever niet naar lezingen. Het is beter, liever een boek dan. Omdat ik het ook allemaal niet kan bijhouden wat er gezegd wordt dan. Hè. Of anders zou je gelijk hier mevrouw de notas beginnen te nemen. Dit boek, hè, ik zou dat ook aanraden, ik weet niet of het nog te krijgen is, van die Murray Bookchin Reader, hè, dat geeft denk ik een goede inleiding tot... de politieke theorie is dat boek van Janet Beard, hè, hoe heet dat? De political theory of... Libertarian Municipalism, the Politics of Social Ecology. Ah ja, zo ja, Libertarian. Dat staat ook op internet, hè. Dat zou maar voor de politieke dingen... Of heb je dat bij? Nee, maar dat boek dat daar ligt, dat is te koop, Sociale Ecologie en Politiek. Dat is waar. Dat zijn kleine samenvattingen. Daar komt het ook wel wat in naar voren. Dus daar zijn nog wat boeken te koop. Als we zelfs weg zijn, dan kan mijn oorsje jullie boeken verkopen als jullie er willen. Ik denk dat eigenlijk iedereen een beetje verzadigd is. Ja? Is het toch nog een kopijn. Zuchten naar een beetje. Nee, niet. Met dat je zei dat Bookchin en het anarchisme tegen gericht is op het kun je afbreken van hiërarchie of tegen hiërarchie gericht is. Maar wat dan, of hoe hij het onderscheid maakt tussen